unutamam hiçbir gece yarısı. Bırak dokunma yaralarıma, hepsi kanasın. Seni nasıl unutabilirim söyle bana sen. Her zaman yanında olacağına söz vermiştin. Peki neden vazgeçtin zamanla sözlerinden? Aslında gideceğini anlamıştım gözlerinden, ama bir şey söylememiştim üzüleceğinden. Bu kadar düşünebilirken seni ben, öylece gittin hiçbir şey demeden. Bunları göze alabilmişken ben, seni benim gibi severler mi sanıyorsun sen? Öyleyse inanıyorsun tatlım, çünkü ben senin için her şeyi yaptım. Her şeyi yaktım senin için ben. Bari hayallerimi geri ver. Düşünmekten deliren bir olmama izin verme. Gözlerine baktığımda inanmıştım sana, çünkü kimse bakmamıştı hiçbir zaman öyle bana. Ama zamanla fark ettim, zaman herkesi değiştirebiliyormuş aslında. Gülümsemen bir ilaç gibiydi bana, aslında gerçekten buydu travmam. Çünkü bu ilacı bir anda bırakırsan ne olacağını kestiremezsin asla. Kafamın içinde sesler varken neredeydi söylesene ilacım. Ruhum böylesine delirirken söylesene neredeydi benim ilacım. Ama artık umurumda değil, çünkü gerçekten her şeyi yaktım. Her şeyi yaktım senin için ben. Bari hayallerimi geri ver. Düşünmekten deliren bir olmama izin verme. Verdiğin tüm sözler artık çok anlamsız geliyor. Is it?